Strony z betonu. That's my greatest fear, that if I lost control or did not have control, things would just, you know, I would be fatal. This letter to let you know I'm really leaving, and no, I'm not keeping your shit. Heard you got some new homies, got some new hobbies, even a new hoe too. Maybe she can come help you, maybe she can come lick you. After we're done, what's done is done. I don't want nothing else to do with it. Let me tell you a secret, I've been secretly banging your homeboy while you in Vegas. All up on Valentine's Day. Why am I so easy to forget like that? It can't be that easy for you to get like that. Oh no, she didn't. Oh yes, I did. Oh no, she didn't. I'll do it again. Leave me lonely for prettier women. You know I need too much attention for shit like that. You know you wrong for shit like that. I could be your supermodel if you believe, if you see it. Myself, why I can't stay long just by myself. Wish I was comfortable just with myself. But I need you, but I need you, but I need you. Ooh, just get a load of them, they got chemistry. All they could say, we like brother and sister. Look so good together, bet they fucking for real. And it was right, that's why I stayed with you. The dick was too good to make me feel good for temporary love. You was a temporary lover. Leave me lonely for prettier women. You know I need too much attention for shit like that. You know you wrong for shit like that. I could be your supermodel if you believe, if you see it in me, see it in me, see it in me. I don't see myself. Why I can't stay long just by myself. Wish I was comfortable just with myself. But I need. Witam was nocną porą, Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu. Przywitałem was utworem Supermodel z płyty Control, której to słucham bardzo intensywnie w ostatnim tygodniu, czy słuchałem. Wykonawca tego utworu to SZA, mam nadzieję, że poprawnie, że nie kompromituję się i że poprawnie wypowiadam jej pseudonim artystyczny. Wczoraj nawet miałem okazję spędzić wieczór z moim kolegą anglistą, i pytałem go, jak powinno się to wymawiać, i nie bardzo wiedział, więc zaryzykowałem, że to jest SZA, po prostu pisze się SZA. No i naprawdę świetna wokalistka, świetny album Control. To dzisiaj właśnie rozpoczynam Tony z Betonu. Natomiast dzisiejsza audycja dedykowana będzie Jayowi Z, który to właśnie wypuścił nowy album. Może właśnie wypuścił, to nie do końca precyzyjnie powiedziane, bo ta płyta ukazała się parę tygodni temu, ale przyznam się wam, że byłem na wakacjach i nie miałem okazji robić audycji na żywo, więc dopiero teraz wracam do tego albumu. Wydaje mi się, że jest to postać na tyle ważna dla światowego hip-hopu, że warto poświęcić więcej uwagi jego płycie, tym bardziej, że jest to możliwe, że najbardziej osobisty album w dorobku Jay-Z, po najdłuższej przerwie w karierze nagrany i też po słabej płycie Magna Carta, czyli poprzednim albumie Jay-Z. Jest wiele okoliczności, które sprawiają, że miałem ochotę jakoś szerzej usiąść do tej płyty i więcej o niej opowiedzieć w różnych kontekstach, o warstwie tekstowej i tak dalej, i o tym w dużej mierze będą dzisiejsze tony z betonu. Więc zacznijmy właśnie od pierwszego utworu Jay-Z. Najpierw krótkie wprowadzenie pierwszego utworu z płyty 44, bo tak nazywa się ten nowy album. Wydawałoby się, że Jay-Z wróci z fajerwerkami, zaprzęgnie największe gwiazdy hip-hopu, aby podtrzymać swoją pozycję giganta, który wyznacza trendy. Jednak jest zupełnie inaczej. Album 444 jest płytą bardzo kameralną, pod tym względem przypomina przypomina mi nieco zeszłoroczny krążek J. Cole'a. Z tą różnicą, że J. Cole nie miał takiej długiej przerwy w karierze i specjalnie nie było zaskoczeniem, że postanowił wydać dosyć spokojną płytę. A w przypadku Jay-Z to jest zaskakujące, że właśnie takim albumem powraca na scenę. Tak jakby trochę to wszystko tworzy takie wrażenie, jakby Jay-Z chciał powiedzieć, że nie jest tu po to, żeby się ścigać z młodymi raperami czy coś udowadniać publiczności, tylko że wrócił po to, żeby powiedzieć nam coś ważnego. Oczywiście na pewno słyszeliście czy czytaliście wiele artykułów o tym, że płyta ta w dużej mierze jest taką ripostą, odpowiedzią na to, co na swoim albumie Lemonade mówiła czy śpiewała Beyoncé, żona Jay-Z. No i rzeczywiście tak jest. Zaczyna się płyta od albumu Kill Jay-Z, którym to utworze rozlicza on swoje liczne przewinienia. Mówi o tym, że chce zabić swoje ego. Też w pewnym sensie nawiązuje do swojego pseudonimu, bo zmienił swego czasu Jay-Z swoją ksywkę, usunął myślnik i był po prostu Jayem bez myślnika, JMZ. I teraz powrócił do myślnika, więc mówiąc Kill Jay-Z, tą ksywkę wersji bezmyślnikowej, można to rozumieć właśnie na dwa sposoby. Po pierwsze walka z własnym ego, a po drugie zmiana czy powrót do dawnej ksywki. Także posłuchajcie tego utworu, który rozpoczyna tę płytę. Kill Jay-Z, they'll never love you, you'll never be enough. Let's just keep it real, Jay-Z. Fuck Jay-Z. I mean, you shot your own brother, how could we know if we can trust Jay-Z? And you know better, nigga, I know you do. But you gotta do better, boy, you owe it the blue. You had no father, you had the armor. But you got a daughter, gotta get softer. Die, Jay-Z. This ain't back in the days. You don't need an alibi, Jay-Z. Cry, Jay-Z. We know the pain is real, but you can't heal what you never revealed. What's up, Jay-Z? You know you owe the truth to all the youth that fell in love with Jay-Z. You got people you love, you sold drugs to. You got high in life, that shit drug you. You walking around like you invincible. You dropped out of school, you lost your principles. I know people backstab you, I felt that too. But this fuck everybody attitude ain't natural. But you ain't the same, this ain't Kumbaya. But you got hurt cause you did Kumbaya. You gave him 20 million without blinking. He gave you 20 minutes on stage, fuck was he thinking? Fuck wrong with everybody is what you're saying. But if everybody's crazy, you're the one that's insane. Crazy how life works. You got a knot in your chest. Imagine how a knife hurts. You stabbed Un over some records. Your excuse was he was talking too reckless. Let go your ego over your right shoulder. Your left is saying finish your breakfast. You ex-Solange, knowing all along all you had to say you was wrong. You almost went Eric Benet. Let the baddest girl in the world get away. I don't even know what else to say. Nigga, never go Eric Benet. I don't even know what you would've done in the future of the niggas playing football with your son. You would've lost it. 13 bottles of Ace of Spades would've did the Boston. Nah, Jay-Z. Bye, Jay-Z. When they say I'm too late, when they say I'm too late, when they say I'm too late, when they say I'm too late, when they say I'm too late, when they say I'm too late. Jay-Z rozlicza swoją kryminalną przeszłość, zdrady małżeńskie, mówi o konflikcie z Kanye Westem, kiedy rapuje, że dał mu 20 milionów, a ten odwdzięczył się 20 minutami na scenie. Miał na myśli taki monolog Kanye Westa podczas jednego ze swoich występów, w którym trochę gorzko wypowiadał się na temat swojego niegdyś przyjaciela Jay-Z i temat konfliktu z Kaniem jest też tematem, który jest silnie analizowany przy okazji ukazania się nowego albumu Jay-Z. Pierwszy numer to krytyka siebie samego, drugi utwór na tym albumie, czyli The Story of O.J., to krytyka już trochę w szerszym kontekście, krytyka jego kultury czy jego kręgu, krytyka Afroamerykanów, ich łatwości w roztrwanianiu pieniędzy. Jest to też w pewnym sensie autokrytyka, bo Jay-Z cofa się do czasów, kiedy kupował drogie samochody zamiast inwestować rozsądnie pieniądze. Oczywiście jest obecny w tym utworze niemal już taki topos, jeśli chodzi o afroamerykańską kulturę. Rich nigga is a still nigga, czyli że można awansować do klasy wyższej, ale dla białych bogaczy zawsze będziesz czarny. Utwór ten też jest w pewnym sensie taką lekcją black kapitalizmu, czyli właśnie takiego podejścia do rzeczywistości w kręgach afroamerykańskich wykreowanego, którym zachęca się do tego, żeby zarabiać duże pieniądze i jednocześnie jakoś przeznaczać je na czarną społeczność, żeby dbać o to, o jej rozwój. Sample w tym utworze wykorzystany również w pewnym sensie dotyczy tego samego, czy dzieło samplowane jest bardzo podobnym temacie, porusza się, tak to powiedzmy. Nina Simone, utwór For Woman, on został wykorzystany, samplowany. Jest to utwór opowiadający o czterech czarnoskórych kobietach, które niezależnie od swojego statusu finansowego też borykają się z problemem rasizmu, więc tutaj wszystko się nieźle w tym utworze zazębia. A sam tytuł, już puentując tę opowieść o tym utworze, The Story of O.J., oczywiście tutaj nawiązanie do O.J. Simpsona, słynnego sportowca, który został oskarżony o zabójstwo swojej żony i jej kochanka, i jego wypowiedzi I'm not black, I'm O.J. I tutaj Jay-Z krytycznie podchodzi i analizuje tę wypowiedź, krytykując oddalanie się właśnie wielu czarnoskórych ludzi, którzy osiągnęli sukces, od swojego matecznika wraz z osiągnięciem tego sukcesu. Posłuchajcie utworu The Story of O.J. Chyba jeden z lepszych utworów na nowej płycie Jay-a. Dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. I like that second one. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. OJ like. I'm not black, I'm OJ. Okay. House nigga, don't fuck with me. I'm a field nigga with Sean Cutlery. Go play the quarters where the butlers be. I'ma play the corners where the hustlers be. I told him, please don't die over the neighborhood that your mama rentin'. Take your drug money and buy the neighborhood. That's how you rinse it. I bought every V12 engine. Wish I could take it back to the beginning. I could've bought a place in Dumbo before it was Dumbo, for like $2 million. That same building today is worth $25 million. Guess how I'm feeling? Dumbo. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. You wanna know what's more important than throwing away money at a strip club? Credit. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? That's how they did it. Financial freedom, my only hope. Fuck living rich and dying broke. I bought some artwork for $1 million. 2 years later, that shit worth $2 million.

I'm the true and living God in the flesh. The rest these niggas is vain, a stain on the white suit, inferior IQ. Niggas will rip your shit off title just to spite you. Ah, what did I do? So try to free you. Niggas will love you but hate you cause they can't be you. Dump them all in the bayou. Everybody wave bottle to the guy you thought you can lie to. This was meant to be a haiku. But my story's too wide to fit inside. The line is too old. Is that drugs? Hair on floor, I spaz on the stove. This is hope, no flex on, nigga, who lied to you? Look, you're a pedestrian, I'll never question the security I provide to you. Oh, y'all thought I was washed, I'm at the cleanest. Laundering dirty money, like the Teamsters, huh? Shout out to Hopper back home, me in the church. When I heard you got booked, that shit hurt. Feel for you, bro, we know the system don't work. Take a young nigga, freedom over some dirt. Yeah, it's legal in Colorado, yeah, we deny. Black entrepreneurs, free enterprise. That's why it's a black market. That's why it's called the trap. That's why it's called the project. Cause it's exactly that. All these people is gonna kill me. Cause the more I reveal me, the more they're afraid of the real me. Welcome back, Carter. Smile. Living in the shadow, can you imagine what kind of life it is to live? In the shadows, people see you as happy and free because that's what you want them to see. Living two lives, happy but not free. You live in the shadows for fear of someone hurting your family or the person you love. The world is changing and they say it's time to be free, but you live with the fear of just being me. Living in the shadow feels like the safe place to be. No harm for them, no harm for me. But life is short and it's time to be free. Love who you love because life isn't guaranteed. Smile. Wracamy do głównego tematu dzisiejszej audycji, czyli do płyty 444. Nagranie Smile. Na końcu słyszeliście wiersz, który deklamowała mama Jay-Z, która zresztą jest też bohaterką tego utworu, czy jedną z bohaterek tego utworu. Jay-Z, można powiedzieć, że dokonuje takiego coming outu swojej mamy lesbijki w tym utworze. Także to kolejny utwór, w którym Jay-Z odsłania mocno swoją prywatność. Teraz zresztą dochodzimy do utworu, który czyni to chyba w największym stopniu i też jest uważany za taki najważniejszy utwór na tej płycie, tytułowe 444. Ponoć Jay-Z, jak sam twierdzi, obudził się o 4:44 właśnie pewnej nocy i stworzył ten tekst. Chciałem powiedzieć napisał, ale legendy mówią, że Jay-Z nie pisze swoich tekstów, tylko je wymyśla i nie spisuje na kartkę. No w każdym razie o 4:44 obudził się w nocy i musiał po prostu to z siebie wyrzucić, te emocje. Jest to utwór, który kierowany jest bezpośrednio do Beyoncé i w największym stopniu jest taką właśnie dyskusją z tym, co można było usłyszeć na płycie Lemonade samej właśnie Beyoncé, między innymi utwór Sorry, w którym ona dużo tam gorzkich słów pod adresem swojego męża zaśpiewała, a Jay-Z pisze taki list miłosny, samokrytyczny, w którym przeprasza za swoje zachowania. Nie wiem, czy do końca przyznaje się do zdrad, no ale z pewnością w jakiś tam sposób zaznacza, że zrobił szereg głupich rzeczy. I jak sam twierdzi Jay-Z, jest to jeden z najlepszych numerów, jaki kiedykolwiek napisał. Więc teraz możecie posłuchać właśnie tytułowego nagrania z albumu 444. Letting you down every day. Why do I keep on running away? Orphan woman eyes, took for my child to be born. See through a woman's eyes, took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long for this song, I don't deserve you. I harass you out in Paris. Please come back to Rome, you make it home. We talked for hours when you were on tour. Please pick up the phone, pick up the phone. You said don't embarrass me instead of be mine. That was my proposal for us to go steady. That was your 21st birthday. You mature faster than me, I wasn't ready. So I apologize, I seen the innocence leave your eyes. I still mourn this death and I apologize for all the stillborns, cause I wasn't present, your body wouldn't accept it. I apologize to all the women whom I toyed with your emotion, cause I was emotionless. And I apologize, cause at your best, you were love. And because I fall short of what I say I'm all about, your eyes leave with the soul that your body once housed. And you stare blankly into space, thinking of all the time you wasted it on all this basic shit. So I apologize. I apologize, our love was one for the ages, and I contained us in all this ratchet shit, and we more expansive now, meant to cry and die alone in these mansions, or sleep with our back turned. We supposed to vacate till our backs burn, we're supposed to laugh till our hearts stop, and then me in a space where the dark stop, and let love light the way. Like the men before me, I cut off my nose to spite my face. I never wanted another woman to know something about me that you didn't know. I promise I cried, I couldn't hold. I suck at love, I think I need a do-over. I would be emotionally available if I invited you over. I stew over, what if you over my shit? And if my children knew, I don't even know what I would do. If they ain't look at me the same, I would probably die with all the shame. You did what with who? What good is a menage a trois when you have a soulmate? You risk that for blue? If I wasn't a superhero on your face, my heart breaks for the day. I have to explain my mistakes, and the mask goes away, and Santa Claus is fake. And you go online and see for Blues 2, the Tooth Fairy didn't pay. Tyle dokładnie trwa ten utwór, który został napisany, czy rozpoczęty proces pisania był o 4.44. Jest jeszcze jedna wskazówka co do tytułu tej płyty, czy co do przyczyny, dlaczego ona się tak nazywa. Pojawiła się w internecie taka plotka, że hotel, w którym odbyła się ta słynna scena, o której pisały wszystkie portale plotkarskie, ale też i muzyczne w końcu, gdzie w windzie Beyoncé, Jay-Z i Solange, czyli siostra Beyoncé, stoczyli dużą kłótnię, o której wszyscy potem pisali. To ponoć hotel właśnie, w którym ta winda się mieściła, znajdował się przy adresie zakończonym cyframi 444. Ostatecznie po weryfikacji okazało się, że chyba tylko bar, który znajduje się przy tym hotelu, rzeczywiście miał taki adres, więc prawdopodobnie jest to pewna nadinterpretacja co do tej sytuacji. No ale nie da się ukryć, że samo to zdarzenie z pewnością jest czymś, co w dużej mierze przyczyniło się do powstania zarówno płyty Lemonade, jak i teraz płyty Jay-Z. Dużo komentarzy ze strony Beyoncé, jak i Jay-Z do ich problemów rodzinnych. Nawet widziałem taki mem swego czasu w internecie ze zdjęciem właśnie z tej windy z Solange, Beyoncé i Jay-Z podpisem Noc, kiedy powstały trzy płyty. No bo Solange też nagrała niedawno album i też w pewnym stopniu ta sytuacja jej pomogła się wypromować. Co nie zmienia faktu, że że jej album z zeszłego roku to jedna z najlepszych rzeczy, która wtedy się ukazała i chyba jest to dobry pretekst, żeby posłuchać jednego utworu z tej właśnie płyty Cranes in the Sky. To nagranie od Solange. Nagranie Solange, a teraz wracamy do płyty Jay-Z, kolejny utwór z płyty 444 Family Feud. I jest to nagranie, które w dużej mierze traktuje o konfliktach pokoleniowych w rap grze, o tym, jak starzy raperzy krytykują młodych, jak młodzi krytykują starych i jak bardzo jest to zdaniem Jay-Z bez sensu. Nie brakuje też w tym utworze wątków finansowych, jak i na całej płycie, jak to chyba w recenzji na soulball.pl ktoś zręcznie ujął, że Jay-Z zawsze był mistrzem ekonomicznego bragadocia i to się nie zmienia. I recenzja na soulball.pl jest bardzo pozytywna i bardzo też pogłębiona i interesująca. Natomiast ze wszystkich rzeczy, które w polskim internecie ukazały się na temat płyty Jay-Z, najbardziej podoba mi się to, co napisał Chaciński, czyli szef działu Kultura czasopisma Polityka na swoim blogu Polifonia. Tam on napisał sporo gorzkich słów tak naprawdę o tym albumie i można powiedzieć, że jestem odosobniony, bo płyta wszędzie zbiera bardzo dobre recenzje, wszyscy chwalą otwartość Jay-Z i jego dojrzałość tekstową, natomiast Chaciński dokłada łyżkę dziegciu do tego miodu, który się wylewa na Jay-Z. Mówi, że tych pieniędzy, właśnie o których przed chwilą wspominałem, stereotypowo związanych z potwierdzaniem statusu społecznego przez Afroamerykanów, jest tu na tyle dużo, by widzieć w nich pewną indywidualną obsesję autora. Tak pisze Bartek Chaciński i tutaj powołuje się na taki przykład, że jego zdaniem bardziej czuć rozpacz u Jay-Z, kiedy mówi o tym, że gdzieś stracił kilkanaście milionów na złej inwestycji, niż kiedy rapuje o poronieniach swojej żony. I też Chaciński celnie atakuje Jay-Z i Beyoncé, pisząc, że ta cała ich drama, którą słyszymy na tych dwóch płytach, trochę brzmi jak skalkulowany mechanizm rynkowy, gdzie dwie mega gwiazdy na dwóch płytach wylewają swoje życie prywatne i w pewnym sensie można uznać, że jest to cyniczne spieniężanie swojego życia rodzinnego. Oczywiście jest to jakaś perspektywa, która jest bystra i błyskotliwa. Z drugiej strony oczywiście trudno jednoznacznie wyrażać się o intencjach Jay-Z czy Beyoncé, kiedy ich po prostu nie znamy. W każdym razie Chaciński w podsumowaniu pisze, że płyta 444 może być oceniana różnie, ale z pewnością nie lepiej niż Beyoncé na Lemonade, bo ta w swoich wyznaniach była pierwsza i te pozwoliły jej wejść na zupełnie nowy poziom artystyczny. Natomiast Jay-Z dzięki tej odpowiedzi raczej obronił, i to nie bez trudu, pozycję, a może raczej przypomniał tę, którą kiedyś miał. Taka jest puenta Bartka Chacińskiego. No dobrze, posłuchajmy zatem kolejnego nagrania z płyty 444. Turn my vocal up some more. Turn my vocal up, guru. Turn the music up too. Super Bowl goals. My wife in the crib feeding the kids liquid gold. We in a whole different mode. The kid that used to pitch bricks can't be pigeonholed. I cooked up more chicken when the kitchen closed. Oh, we gon' reach a Philly first. I told my wife the spiritual shit really work. Hum do a law, I run through them all. Kobe's home, all these phonies come to a halt. All this old talk left me confused. You'd rather be old rich me or new you. And old niggas, y'all stop acting brand new. Like Tupac ain't have a nose ring too. Nobody wins when the family feuds. But my stash can't fit in the Steve Harvey suit. I'm clear why I'm here, how about you? Ain't no such thing as an ugly billionaire. I'm cute, pretty much. If anybody getting handsome checks, it should be us. Fuck rap. Crack cocaine, nah, we did that. Black owned things, 100% black owned champagne. And we merrily, merrily eating off these streams. Y'all still drinking Perrier Juvet. But we ain't get through to you yet, What's better than one billionaire? Two. Especially if they from the same hue as you. Y'all stop me when I stop telling the truth. I would say I'm the realest nigga rapping, but that ain't even a statement. That's like saying I'm the tallest midget. Wait, that ain't politically correct. Forget it. Can I get amen from the congregation? Can I get an amen from the congregation? Yeah, I'll fuck up a good thing if you let me. Let me alone, Becky. A man who don't take care of his family can't be rich. I watched Godfather, I missed that whole shit. My consciousness was Michael's common sense. I missed the karma that came as a consequence. Niggas busting off through the curtains cause she hurting. Kate losing the babies cause their future's uncertain. Nobody wins when the family feuds. We all screwed cause we never had the tools. I'm trying to fix you. I'm trying to get these niggas with no stripes to be official. Y'all think small, I think biggie. Your whole past is in danger to Mississippi. Out shopping in the mirror taking selfies. How was him or Bill Cosby supposed to help me? Old niggas never accepted me. New niggas is the reason I stopped drinking Dos Equis. We all lose when the family feuds. What's better than one billionaire? Two? I'll be damned if I drink some Belvedere while Puff got Ciroc. Y'all need to stop. Powoli kończymy to słuchowisko poświęcone nowej płycie Jay-Z. Ostatnie dwa utwory z tej płyty. Najpierw Mercy Me, powrót do przeszłości, można powiedzieć. Mercy Projects to miejsce na Brooklynie, w którym wychowywał się Jay-Z. No i jest to dość typowa hip-hopowa opowieść, trochę na zasadzie Started from the bottom, now I'm here. Czyli od pucy buta do milionera. No znany schemat oczywiście w narracjach hip-hopowych, raperskich. O tyle ciekawy, że Jay-Z bardzo plastycznie rysuje czasy swojej przeszłości, zarysowuje kontekst czasowy, posługując się różnymi popkulturowymi czy sportowymi skojarzeniami z danego okresu. Pojawia się m.in. oczywiście Michael Jordan, który akurat w tym tekście jest w kontekście jeszcze swoich porażek we wczesnej fazie kariery. No i też można powiedzieć, że oprócz zarysu czy kontekstu czasowego pełnią tutaj taką rolę metafory dla samego Jay-Z, który też mówi o czasach, kiedy sam jeszcze był daleki od sukcesu, handlował narkotykami na osiedlach Brooklynu. Także posłuchajcie tego nagrania. Jeden z najlepszych numerów na tej płycie, moim zdaniem. Ja. Live from Bedford, Stuyvesant, the livest one, representing BK to the fullest. Bastard ducking when hoe be bucking, chicken heads be clucking. Back when Ratchet was a ratchet and the vixen was a vixen and Jam Master Jay was alive. I was mixing, cooking coke in the kitchen. Back when Robin was a piston, Mike was losing to Isaiah, but he soon would get his sixth one. Gave birth to my verbal imagination. Assume a virtue if you have not. Or better yet, here's a verse from Hamlet. Lord, we know who we are, yet we know not what we may be. So maybe I'm the one, or maybe I'm crazy. I'm from Marcy houses where the boys die by the thousand. Back when Pam was on Martin, yeah, that's where it all started. When Denzel was blotting carpet, I'll pack up 9mm when Slick Rick made Mona Lisa. When Lisa Bonet was Beyonce of a day, I had divas, y'all. Think I just popped up in this bitch like a fetus, nah. Pregnant pause, give you some second thoughts. There's room on the bandwagon, don't abort Marcy me. Marcy me, streets is my artery. Vein of my existence, I'm the Gotham City heartbeat. I started in lobbies now. Polly with Saudis, I'm a Sufi to Goofies. I could probably speak Farsi, that's poetry. Reek a coca leaf in my past. Came through the bushes smelling like roses. I need a trophy just for that. Old Brooklyn, not this new shit. Shit feel like a spoof. Fat laces in your shoe, I'm talking busting off the roof. Hold a Uzi vertical, let the thing smoke. Y'all flirting with death, I be winking through the scope. Shout out to all the murderers, turn murals, plural. Fuck the Federal Bureau. Shout out to Nostranad, Flushing that Myrtle. All the county of kings, may your ground stay fertile. Shout out to Big Papa, Daddy Kane, heroes. Thus concluding my concerto, Marcy May. Must be in the air. Marcy Me od Jay-Z. Został nam już tylko jeden utwór z płyty 444 Legacy, który ją zamyka. To jest bardzo krótki album, 36 minut. Całego go nie zagrałem dzisiaj, ale 7 utworów aż z 10 usłyszeliście. Mam nadzieję, że sporo rzeczy się dowiedzieliście o tej płycie. Taki był mój cel, żeby przedstawić wam trochę kontekstów dookoła właśnie powstawania tej płyty i treści, która ona zawiera. Można powiedzieć, że oprócz wątków tych rodzinnych, tej samokrytyki względem Beyoncé, drugim dominującym tematem na tym albumie jest tematyka finansowa, która była w Story of OJ przedstawiona dosyć klarownie, taka krytyka afroamerykańskiej rozrzutności, która przejawia się wśród raperów. No i właśnie w nagraniu Legacy Jay-Z rapuje o dziedzictwie, o spuściźnie, którą chce zostawić swoim dzieciom. Termin old money, new money często się pojawia w nagraniach rapowych. Oczywiście new money to są te pieniądze zarobione teraz, old money to te odziedziczone. Jay-Z chce jak najwięcej old money przekazać swoim potomkom. W utworze tym też pojawia się też sporo rodzinnych historii. Historia jego dziadka, który był pastorem i molestował swoją córkę, czyli ciotkę Jay-Z, czyli kolejna rzecz wyciągnięta z jakichś prywatnych doświadczeń Shona Cartera. To tyle, jeśli chodzi o ten album. Jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze coś zagram, ale żegnamy się na razie z JMZ nagraniem Legacy. What's a will? Yes. Take those monies and spread across families. My sister Hattie and Luna, nephews, cousins, and TT. Eric, the rest of B for whatever she wants to do. She might start an institute. She might put poor kids in school. My stake in Rock Nation should go to you. Leave a piece for your siblings to give to their children too. Title to champagne, do say I'd like to see a nice piece, fund ideas for people who look like we. We gon' start a society within society. That's major. It's like the Negro League. It was a time America wouldn't let us ball. Those times are now back. It's now called Afrotech. Generational wealth, that's the key. My parents ain't have shit, so that shift started with me. My mom took her money, she bought me bonds. That was the sweetest thing of all time, Legacy, legacy, legacy, legacy. Black excellence, baby, you gon' let them see. Legacy, legacy, legacy, legacy. Black excellency, baby, let them see. I remember like listening to Wu-Tang, and they say, like, yo seed, marry his seed, marry my seed. That's how we keep Carter money all in the family. You see my father, son of a preacher man, whose daughter couldn't escape the reach of the preacher's hand. That charge of energy set all the Carters back. It took all these years to get to zero. In fact, I hated religion, cause here was this Christian. He was preaching on Sundays versus how he was living Monday. Someday I forgive him, cause strangely I division let the multiple religion I study. Muslim, Buddhists, and Christians, and I was running from him, but he was giving me wisdom. See how the universe works? It takes my hurt and help me find more of myself. It's gift and the curse. That's called the Red Queen's race. You run this hard just to stay in place. Keep up the pace, baby, keep up the pace. You run this hard just to stay in place. Legacy, legacy, legacy, legacy. Black excellence, you gon' let them see. Legacy, legacy, legacy, legacy. Black excellency, baby, let them see. Nie wiem, czy jest to jedna z najlepszych płyt Jay-Z, ale z pewnością jest to jedna z jego najważniejszych płyt. Myślę, że po całej tej godzinie zrozumiecie doskonale, co mam na myśli, kiedy tak to podsumowuję. To tyle, jeśli chodzi o Jay-Z. Na koniec nagranie innego artysty. Jak wiadomo, Sean Carter, Jay-Z jest właścicielem czy współwłaścicielem platformy muzycznej Tidal. Inna platforma muzyczna ostatnio miała mieć jakieś problemy. SoundCloud, czyli strona, na której sporo niezależnej muzyki można znaleźć. Jest to miejsce, gdzie niekomercyjni artyści mogą po prostu wrzucać swoje rzeczy. No i padł Blady strach na nich, że SoundCloud może zostać zamknięty. Takie informacje się pojawiły. Kiedy tylko takie plotki właśnie gdzieś tam brzęczały, to sam Chance the Rapper, raper, który też wypromował się w dużej mierze dzięki tej platformie, napisał, że bierze sprawy w swoje ręce. No i nie wiadomo do końca, czy zainwestował w te jakieś pieniądze, czy co zrobił, ale rzeczywiście niewiele dni później jeden ze współwłaścicieli SoundCloudu napisał, że nie ma zagrożenia zamknięcia tej strony. Więc bardzo możliwe, że Chance the Rapper przyczynił się do tego, że ta niezależna platforma nadal będzie działać. Więc szapoba dla tego rapera z Chicago. Na zakończenie moje ulubione nagranie spod jego ręki, Coconut Butter Kisses, gościnnie Twista i Vic Mensa. Naprawdę doskonałe nagranie z jeszcze niezależnego albumu AC Trap, który ukazał się w 2013 roku. Tym was żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Okie dokie, alkie, keep it low key like Thor, lil bro, or he'll go blow the loudie. Saudi if sour, Saudi, Wiley up off peyote, wildin' like that coyote. If I sip any henny, my belly just might be outie. Pull up inside a huggy, Starsky and Hutch a Dougie. I just opened up the pack in an hour, I'll ask my lucky. Tonight she just yelling, fuck me. 2 weeks she'll be yelling, fuck me. Used to like orange cassette tapes with Timmy, Tommy, and Chucky. And Chucky, Jesus, pieces, sing Jesus, love me. Put Visine inside my eyes so my grandma would fucking hug me. Oh, generation above me, I know you still remember me. My afro look just like daddy's, y'all taught me how to go hunting. Blam! Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. I will smoke a little something, but I don't inhale. Everywhere that I go, everywhere they be asking how's it going, said it go ends well. Go figure, Victor's light skin. Jesus got me feeling like Colin Pell. All praise to the guy, God knows he's a pro like Colin Tell. Check, check, make check me, take me to the barber like you know me well. I mean, normally you see Norma Jean with a kick it with Farmer Phil. But these kids these days, they get so high, burn tree smoke chlorophyll till they can't feel shit, shit, face, face this. 15 hits on this L. Elevated train and the craziest thing got me feeling like Lauren Hill. Miseducated, my dick delegated. Rap bill battled me to said I should've never made it. Probably should've been dead or in jail. There be dad, enough of that jazz. Asshole absinthe up in that glass. Are we there? Yeah, ice cubes in a bone rip. Brain dead, take a tuck in the past. I think we all addicted. Yeah.